Çoğaldı gitgide yokluğunda gibi, atılmış üzerime ağ gibi. Zaman ilaç değil, yanmaya alıştıran, hepsi sönse de yanan tek bir çera gibi. Kim bilir kaç ilk bahar yaz, sonbahar kış, aylar mevsimler derken seneler sensiz geçti. Büyüdü ağaç oldu çoktan, ektiğimiz fidanlar gölgesinde kaç gün geceyi zor etti. Dayanamıyorum artık, dön, bu ne çok yalnızlık. Çık gel, ne olursun apansız. Hadi dön, hadi dön, hadi dön, yalansız dön. Dayanamıyorum Hadi dön.